Sluša vesti, kada je već očigledno, nećemo se sresti, dugo mi je sve svejedno, posle duge veze, ko da vreme stalo je, a uvek ima posle, tešim se. Posledice sreće, hoće nazad da te vrate, ne zna srce gde si, želje te u stopu prate. Posle duge veze, sve su kraće obmane, uvek ima posle, a ima i pre. U oktobru, bit će u novembru, u novembru, bit će u decembru. Bit će bolje, što me više lože, meni gore biti ne može. U novembru, bit će u decembru. Biće bolje, što me više lože, srce mi bez tebe ne može. Posle duge veze, hrabrost mi je slaba strana, koraci u mestu, prečice do starih dana. Ne pale se svetla tamo gde je večni mrak, da iskre u oku nisu zna. Nemam druga posla, nego drugoj da se pustim, tamo gde si pošla, tamo bih da dušu spustim. Posle duge veze, sve su kraće obmane, uvek ima posle, a ima i pre. U oktobru, bit će u novembru, u novembru, bit će u decembru. Biće bolje, što me više lože, meni gore biti ne može. U oktobru, bit će u novembru, u novembru, bit će u decembru.